इसमें रसूलों का तरीका पढ़ा है आपने कि रसूल कैसे होते हैं। रसूल का बुनियादी मतलब है पैगाम पहुंचाने वाले, तो उनका तरीकाकार, उनका कैरेक्टर और उनका अंदाज क्या होता है। जब रसूल लोगों के पास गए तो लोगों के एतराजात क्या थे, उनकी सोच क्या थी, फिर रसूलों का जवाब क्या था, फिर लोगों का एतराज क्या था, फिर उनका जवाब क्या था, पूरा एक कन्वर्सेशन है। और दावत का एक बेहतरीन तरीका पता चलता है कि अल्लाह की तरफ से भेजे हुए और चुने हुए बंदे कैसे होते हैं और वो लोगों के साथ कैसा मामला करते हैं। अगर हमें भी रसूलों वाली जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि रसूलों की आमद का सिलसिला बंद हो गया है और उसके बाद उम्मत मुस्लिमा की ये जिम्मेदारी है, तो जब तक हमारे अंदर यही अखलाक, यही किरदार और यही अंदाज पैदा नहीं होगा, हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। यहाँ से आप ये देखिए ना, अलम यअतिकुम नबअ अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम क़ौमि नूहिन व आदिन व समूद वल्लज़ीना मिन बादिहिम ला यअलमुहुम इल्लल्लाह جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب جاءتهم رسلهم رسول كيسے آئے پیغام كيسے پہنچایا جاتا ہے بالبينات دلائل کے ساتھ آئے और कैसे दलाइल, रोशन दलाइल। बैयना का तर्जुमा क्या करते हैं आप लोग, रोशन दलाइल। लेकिन बहुत से लोग अकल रखते हुए भी दलील की जबान नहीं समझते, अकल इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ एक रवाजी जहन के मालिक होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं लाइंस पे सोचते हैं जैसे सारा माशरा सोच रहा होता है। अपनी अकल का इस्तेमाल, अपने जहानत का इस्तेमाल, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल जो अल्लाह ताला ने उनको दी होती है, वो नहीं करते। तो जब एक शख्स सिर्फ दूसरों की निगाहों से देखे और दूसरों ही के अंदाज से सोचे तो वो कोई बड़ा काम तो नहीं कर सकता। तो हमें भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए सबसे पहले किस चीज की तैयारी की जरूरत है, क्या होना चाहिए हमारे पास? दलाइल होने चाहिए। सिर्फ अंधाधुंध बाज के जरिए नहीं कि बस आप सुनाते चले जाओ, दूसरे को कोई बात समझ में आ रही है या नहीं। यानी लॉजिक का इस्तेमाल, बेहतरीन मिसालों का इस्तेमाल, दलाइल का इस्तेमाल, कि जिससे दूसरों के जहन खुले और उनको बात समझने में आसानी हो। सब कुछ देख समझ के कौम ने क्या किया, फरद्दू अईदियहुम फी अफवाहिहिम, उन्होंने अपने हाथ अपने मुंहों पर लौटा दिए। कैसे? पलटा के वापस। और ये हैरानी की अलामत होती है ना, हैरान होते वक्त इंसान अपने हाथों का एक्शन कैसे करता है। अब हैरान हो ना किसी चीज पर, इमेजिनेशन में किस तरह एक्ट करते हैं, तो वो हैरान हो गए क्योंकि दलायल के सामने लाजवाब थे। यानी एक तरह से लाजवाब हो गए, उनकी आंखें खुल गई। इंसान किसी भी चीज पर हैरानी का रिएक्शन कब करता है, जब वो वाकई उसके अंदर की सोच बेदार होती है। ये भी चीज है, ऐसे भी सोचा जाता है। लेकिन अमली तौर पे क्या किया उन्होंने, वकालू, वो कहने लगे इन्ना कफरना बिमा अरसल तुम पे, हम न माने। सारे दलायल देख के, सुन के, समझ के उस पर जवाब क्या दिया, हम नहीं मान सकते। इस इनकार की वजह क्या थी, वो इन्ना लफी शक्क मिम्मा तदउनना इलैहि मुरीब। इंसान की एक फितरत है कि सदियों से एक बात जो सोचता चला आता है, जब कोई नई थ्योरी लाता है, नया अंदाज कोई लाता है, तो बहुत से लोग उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते और शकूक व शुभात का शिकार होते हैं। आपको कभी तजुर्बा हुआ कि आप बहुत सिंसियरली, बहुत दलील के साथ, बहुत नेक नियति और अच्छे जज्बात के साथ किसी के पास पैगाम लेकर जाएं और वो आपको शक की नजरों से देखें? तो काम की इब्तिदा में एतमाद नहीं मिलता इंसान को, और इंसान को बसा औकात सारी खैरखाई का जवाब किस में मिलता है, شکوک و شبہات کی شکل میں، کوئی ایک الزام لگائے گا، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، اور ہر شخص اپنی اپنی سوچ اور ذہنیت کے مطابق، کوئی کہے گا یہ مال بٹورنے آئے ہیں، کوئی کہے گا یہ اپنے شہرت چاہتے ہیں، کوئی آپ کو کوئی اور طرح سے الزام تراشی کرے گا، اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی اصل بات سمجھنے کی بجائے کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ ادھر ادھر سوچنے لگیں گے. اِنَّا لَفِي شَكٍّ، اور شک دائی کے اندر بھی، دائی یعنی اللہ کی طرف جو بلانے والے، اور اس کے پیغام میں بھی، کیونکہ یہاں جو شک ہو رہا ہے وہ کس میں ہے؟ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، یعنی اللہ کی ذات کی طرف، یا آخرت پر ایمان لانے کے لیے جو تم کرے، پیغمبروں کی دعوت کا جو خلاصہ ہے، ان چیزوں کے بارے میں وہ شک میں تھے. اور شک بھی کیسا؟ صرف شک نہیں، شک مریب ہے. یعنی ایک چیز میں شک آتا نا انسان کو، اور پھر بھول جاتا ہے انسان، اور ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس میں شک پڑتا ہے انسان کو اور وہ بے چین ہو اٹھتا ہے، وہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے لیکن وہ ریجیکشن بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. یعنی وہ نہ تو کر بیٹھا ہے لیکن نہ کر کے بھی اس کو چین نہیں آ رہا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جس میں آپ اطمینان سے نو کہتے ہیں کہ میں نہیں اس کو مان سکتا، مجھے کنونسنگ نہیں لگتا، مجھے یہ اپیل نہیں کر رہا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ نو کہہ دیتے ہیں لیکن آپ چین نہیں پاتے بعد میں. اسی قسم کا ان کا حال تھا. کیوں ایسا حال کیوں تھا؟ کیونکہ وہ دلائل لے کر آئے تھے. تو ہمیشہ دلیل کے جواب میں جب دلیل نہیں ملتی انسان کو، کیونکہ ہر چیز کا علاج اسی چیز میں، جیسے کہتے ہیں نا ہیرے کو ہیرا کاٹتا ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، تو اسی طرح دلیل کا جواب اصل میں تو دلیل ہی ہوتا ہے. لیکن جب کوئی شخص دلیل کا جواب دلیل سے نہ دے پائے اور لا جواب ہو جائے، تو پھر انکار میں اسے کیا ہوتا ہے؟ شک، بے چینی شروع ہو جاتی. اسی بے چینی میں وہ مبتلا تھے. قالت رسلهم اف اللہ شک، اللہ کے بارے میں شک ہے تم کو؟ فاطر السماوات والارض. اچھا، اس سے ایک اور بات یقینی حد تک پتہ چلتی ہے کہ پیغمبروں کی دعوت کس چیز کی طرف تھی، ان کی دعوت کا موضوع کیا تھا؟ اللہ کی ذات. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا، اِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ. إِلَيْهِ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے ان کا جواب یہ کہ اللہ کی ذات میں شک ہے تم کو. تو اس سے ہمیں ایک اور بات کیا پتہ چلتی کہ دین کے نام پر جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا ہے، اس کا بھی اصل مقصد بندگان خدا کو خدا سے جوڑنا ہوتا ہے. لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا احساس پیدا کرنا ہوتا ہے. ہمارے اور مقاصد نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ فی زمانہ دین کی جو انٹرپریٹیشن مختلف طریقے سے ہوئی ہے، اس میں بہت سی اور چیزیں مقصد بنتی چلی جا رہی ہیں. مثلا کسی کا خیال یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی ٹھیک ہے، نام تو اللہ ہی کا ہے، لیکن اقتدار کی جنگ لڑی جائے، اقتدار حاصل ہوگا تو پھر اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا آسان ہوگا. لیکن پیغمبروں نے کبھی اس کے لیے کوشش نہیں کی، ان کی براہ راست کوشش اللہ کی طرف ہوئی. جب لوگ اللہ کی طرف آ گئے تو پھر ان کو نظام زندگی بھی دے دیا اور ان کو سب کچھ دے دیا جو ان کی ضرورت تھی. لیکن کبھی بھی وہ اقتدار کے حصول کے لیے نہیں آئے. ان کا یہ پرائمری ایم جو ہے وہ یہ نہیں رہا. ان کا پرائمری ایم کیا تھا؟ کہ لوگ اپنے خالق کو پہچانیں. جب اس کو پہچان لیں گے تو پھر اس کا حق ادا کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کریں گے، جو بھی ضرورت ہوں گی. اچھا، ایک اور بات آپ نے غور کی ہوگی پچھلے کئی صورتوں سے، اتفاق سے آپ لوگ پیغمبروں کے حالات پڑھ رہے ہیں اور صورتوں کے نام بھی اس پر آ رہے ہیں. صورت یونس بھی پیغمبر کے نام پر ہے، ہود بھی، پھر یوسف بھی، پھر ابراہیم بھی. تو یہ قرآن پاک کا ایک ایسا حصہ تھا جو ذرا منفرد ہے، ایک سیٹ ہے پورا. یہ جو چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا کوئی ایک لگا بندہ گھسا پٹا طریقہ نہیں ہوتا. حضرت یوسف کے جو حالات تھے وہ کسی اور کے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام جن کیفیات سے گزرے وہ کسی اور پہ نہیں آئے، اسی طرح یونس علیہ السلام پہ جو واقعہ گزرا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. تو اس سے یعنی پیغمبروں کی زندگی میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ تو ہے، وہ ہمارے لیے رہنما تو ہیں، نمونہ تو ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر ایک نیا رنگ ہے، اس میں بہت ورائٹی ہے. اور ان مختلف پیغمبروں کے حالات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اتنے کھول کے جو رکھتے ہیں، تو اس کا بھی اصل مقصد کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے حالات اور سچویشن کو دیکھتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتا ہے، اور ہر ایک کا امتحان، آزمائش مختلف طرح ہو سکتی ہے. اور ہمارے لیے مختلف پیغمبر نمونہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ، کہ ان کی رہنمائی کے ساتھ تم پیروی کرو، اقتداء کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یعنی آپ کو کیا کہا گیا کہ آپ گزشتہ پیغمبروں کی جو لائف سٹائل ہے یا طریقہ زندگی یا ان کے اوپر جو کچھ گزرا ہے اس میں اپنے لیے رہنمائی تلاش کریں. ہمارے لیے اگرچہ اصل چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے وہ سب بھی ہمارے مختلف حالات میں، مختلف سچویشنز میں ایک بہترین نمونہ ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب جب یہاں سے جائیں گے، ابھی تو سب اکٹھے پڑھنا ایک طرح کی سوچ بن رہی، تو ضروری نہیں کہ بعد میں سب کو ایک طرح کے حالات بھی ملیں. کوئی کہیں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، کوئی کسی سچویشن میں ہوگا، کوئی کسی سچویشن میں ہوگا. تو اس میں یہ سارے نمونے جو ہیں وہ ایک رہنمائی کا کام کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ قالت رسلہم، لیکن تمام رسولوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ ایک ہی تھا اور دلائل بھی آلموسٹ ملتے جلتے تھے. حالات مختلف ضرور تھے، انسان ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، سوچ بھی اس کی ہمیشہ ایک ہی طرح رہی ہے. تو یہاں قالت رسلہم افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، فاطر کا مطلب پھاڑنا ہوتا ہے نا، یہ دونوں زمین اور آسمان کٹھے ہی تھے، کبھی سوچا نہیں تم نے کہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ انسان اللہ کی ذات کے بارے میں، پیغمبروں کی تعلیمات کے بارے میں شک کر سکتا ہے، شیطان اس کو برگلاتا ہے، لیکن اگر صرف ایک بات کا جواب وہ پا لے تو یہ شک دور ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا کچھ جو بنا ہوا ہے آسمان و زمین میں یہ کس نے کیا، یہ کس کی طاقت ہے، یہ کس کا کمال ہے، یہ کس کی قدرت ہے، کون ہے وہ، اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے کیا مطالبہ ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم، وہ تم کو بلا رہا ہے کہ تم ہی کو معاف کرے، تم پر رحم کرے، تمہیں ڈھانپ دے، تمہیں بہترین طریقہ زندگی بتانا چاہتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہر انسان پریشان ہے، یا انسانوں سے پریشان ہے، یا مالی اعتبار سے پریشان ہے، کہیں نہ کہیں اس کا سکون لٹا ہوا ہے، گمبھیر مسائل کا شکار ہے، انڈیویجول لیول پر بھی اور اجتماعی لیول پر بھی. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تو پوری دنیا ایک جنگ کا نمونہ بنی ہوئی، گھر گھر ایک جنگ کا نمونہ بنے ہوئے ہیں، ماں باپ اور بچوں کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان، جس کو آپ کھول کے دیکھ لیں وہیں کچھ نہ کچھ فساد ہے. انفرادی طور پر بھی، میجورٹی اور اجتماعی طور پر بھی دنیا جو ہے وہ ایک فساد اور بگاڑ کا شکار ہو چکی ہے. مورل ویلیوز، اخلاق، کردار، وہ سب چیزیں ماضی کا قصہ معلوم ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اتنی سفرنگ ہے، اتنی سفرنگ ہے کہ بظاہر جو بہت ہنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بھی اندر سے رو رہے ہیں. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ انسان نے اپنے اصل جو اس کا مقصد ہونا چاہیے تھا، یا جو اس کی منزل ہونی چاہیے تھی، یا جو اس کو سب سے پہلے حق دینا چاہیے تھا اپنے پیدا کرنے والے کا، اسی کو نہیں دیا. اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، اس کے بارے میں اس کے ذہن میں خیال ہی نہیں آتا. یدعوکم، وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، کہ تمہارے گناہوں کا بوجھ تم سے ہٹائے، جس کی چکی میں پس کے تم پریشان ہو یہ تم سے ہٹانا چاہتا ہے. ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور ایک وقت مقرر تک تمہیں مہلت دینا چاہتا ہے کہ تم کیا کر سکو، دنیا میں پرسکون طریقے سے رہ کر اپنے اپنے رول پلے کرو. اب اس کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا، ایک اور اعتراض کر دیا، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم کیسے رسول بن گئے جبکہ ہماری طرح کے انسان ہو. تريدون ان تصدونا، ہمیں تو شک ہے کہ کچھ سازش تم کر رہے ہو ہمارے خلاف، اور وہ سازش کیا ہے؟ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. سارے بینات دیکھنے کے باوجود بھی الزام جڑ کے کیا کہا؟ اصل بات یہ ہے کہ تم ہمیں ہمارے ماں باپ کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہو، اس لیے یہ سب کھیل کھیل رہے ہو. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اسلام کے نام پر عربزم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں، یعنی اس قسم کے شوشے چھوڑنا یا اس قسم کی ذہن میں باتیں ڈالنا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اصل چیز کی طرف نہ پلٹ سکیں. اسلام کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایک ایسا نام یا ایسا رنگ دے دیا جائے کہ لوگ ایک غلط فہمی یا مغالطے کا شکار ہو جائیں. اسی طرح یہ کہ کسی کی بھی دینی کوشش یا ایفرٹ کو کچھ سازش قرار دے دینا وہ سب سے آسان کام ہوتا ہے نا، کہ پھر لوگ خود ہی بدظن ہو کے چھوڑ دیں گے وہ راہ. اب یہاں بھی انہوں نے کیا کہا؟ یہ تمہاری سازش معلوم ہوتی ہے ہم کو کہ تم ہمیں ہمارے ماں باپ کے طریقے سے روکنا چاہتے ہو. وہ کیا بتا رہے ہیں؟ کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، تم ہمیں ہمارے ماضی سے کاٹ رہے ہو. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. تمہارے پہلے شبے کا جواب تو یہ ہے کہ ہاں ہم انسان ہی ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں تمہاری ہدایت کے لیے چن لیا ہے. اور دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ تم جو ہم سے معجزے مانگ رہے ہو تو وہ تو اللہ کے اذن سے ہی آتے ہیں، ہم خود سے کچھ نہیں لا سکتے. کتنا ہمبلنس کی فیلنگ آتی ہے نا پیغمبروں کے اندر کہ وہ اپنی ساری کوشش کو کیا قرار دیتے ہیں؟ اللہ کا احسان. اور پھر معجزات کے مطالبے کے جواب میں یہ بھی اللہ کے اذن سے ہے، گویا وہ اپنی ہستی منوانے کی کوشش میں نہیں ہے. ہمیں بھی جب اللہ کا پیغام دینا ہے لوگوں کو تو اپنی ہستی کو بیچ میں سے نکال لینا ہے، اپنی قابلیت اور اپنا کمال اور اپنی شان اور اپنی ذات اور اپنی بڑائی اور اپنا آپ اس کو پیچھے لے آنا ہے. کیونکہ جب تک ہمارے سامنے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہوگا تو اللہ کا پیغام نہیں پہنچ سکتا. اور پھر آگے کہتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ہوتا یہ نا کہ جب اس طرح کی بحثیں چھڑ جاتی ہیں معاشرے کے اندر تو جو ایمان والے ہیں وہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ تذبذب میں آنے لگتے ہیں. تو اس پر یہ کہ ان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اگرچہ وہ تعداد میں کم ہو. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنے کے بعد اس کا شکر ایک طرح سے، وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اس نے راستہ دکھایا ہے ہم کو اور جو کچھ تم ہمیں اذیتیں دے رہے ہو. اب یہاں بظاہر کون سی اذیتیں محسوس ہو رہی ہیں پیغمبروں کے لیے؟ بات کو نہ ماننا، یہ سب سے بڑی اذیت ہوتی. ایک بندہ سچائی لے کر آیا ہے اور جواب میں اس کا انکار ہو رہا ہے. یعنی آپ کو اذیت سب سے زیادہ دین کے کام میں کس وقت ہوتی؟ جب آپ سچائی کے ساتھ سب کچھ دے ڈالتے ہیں اور دوسرے اسے سازش قرار دے دیں اور اس پہ نو کر دیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے، تو اس وقت اذیت اس بات کی نہیں ہوتی کہ انہوں نے مانا کیوں نہیں، اس سے بڑھ کر ایک اور فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ آخرت کی منزلیں بڑی مشکل ہیں، آسان نہیں ہیں. ایک شخص جس کی موت کفر پر ہوتی تو داعی کو سب سے بڑی تکلیف دے اور غم میں ڈالنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی بات نہ مان کر اس شخص کا بنے گا کیا؟ یہ دوہرا غم لاحق ہو جاتا ہے نا. ایک تو اس بات کی تکلیف کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، اور دوسری اس بات کی کہ انکار کر کے انجام کیا ہوگا. اور پھر کوئی جوابی کاروائی نہیں. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، ہم صبر کریں گے. اور صبر کس کو بولتے ہیں؟ نیگیٹو ریئیکشن سے خود کو بچانا. غم کے وقت نیگیٹو ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا چیخنا، چلانا، رونا، دھونا، زور زور سے بولنا، اور کیا ہوتا ہے، چیزوں کو توڑنا پھوڑنا. اس پہ بھی تسلی نہ ہو تو دوسروں پہ الزام تراشی کرنا، یہ اللہ سے شکوا کرنا. بنیادی طور پر صابر شخص جو ہوتا ہے وہ ایک برائی کے مقابلے میں ایک خوبصورت نمونہ پیش کرنے والا ہوتا ہے، ایک باوقار اور ایک دل نواز نمونہ پیش کرنے والا ہوتا ہے. جیسے علامہ اقبال نے وہ ایک مسلمان امت کی جو تصویر کھینچی ہے اس میں آتا ہے نا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. نگاہ بلند یعنی منزل بہت بلند ہے، بلندی سے مراد یہاں یعنی اللہ کی طرف، عظیم مقاصد کی طرف اشارہ. سخن دل نواز یعنی اس کی باتیں دوسروں کا دل موہ لینے والی ہوتی ہیں، دل خوش کر دینے والی ہوتی ہیں، دوسروں کے لیے باعث سکون ہوتی. نہ وہ ایسی زبان میں بولتا ہے کہ چیخے چلائے، اور نہ وہ ایسے انداز سے بولتا ہے کہ دوسروں کو زخمی کرتا جائے. سخن دل نواز. اور تیسری چیز جاں پرسوز، سارا دکھ اور غم اپنے اندر ڈال لینا اور دوسرے کے غلط جواب کے باوجود اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا. اول نس بیرن، یہاں لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے، شدت والا مشدد ہے. یہ نہیں کہا کہ وَنَصْبِرُ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، یہ کہنے کی بجائے کیا کہا گیا، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، ہم ضرور با ضرور صبر کریں گے اس پر جو بھی اذیتیں تم ہم کو دے رہے ہو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اب توکل کا ذکر کتنی دفعہ آ رہا ہے، تیسری دفعہ یہاں آ رہا ہے. تو بے سہارا انسان جسے قوم ریجیکٹ کر دے، جس کی بات کے جواب میں اس کو انکار ملے، یعنی جو اللہ کے راستے میں نکلے اور دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو بے سہارا پائے، تو وہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا. وہ کیا کرتا ہے؟ توکل کا سہارا لیتا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے جس کا وہ نمائندہ ہے. اگر آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں اور اللہ کے دین کے نمائندے ہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسی پر بھروسہ کرنا ہے. اور پھر جب دلیل کا جواب کچھ نہیں پڑا، کہا کہ ہم تو تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا پھر ہماری ملت میں آ جاؤ. اللہ نے وحی کے ذریعے کیا کہا؟ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور تم کو زمین میں بسائیں گے. لیکن یہ کس کے لیے ہے وعدہ؟ ذلک لمن خاف مقامی وخاف وعید وخاب کل جبار انید. اور آخرت میں انجام میں ورائی جہنم ویسقا من ماء صدید. تو دنیا میں اگر ایسے لوگ بہت طاقتور بھی نظر آئیں تو صبر کی ضرورت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.